Anna, oho ramasedi, mpontsha tsela ke se lahlehe. Ke bone kganya, ke bone mohau, ke atlehe. Ramasedi, ay, mpontsha tsela ke se lahlehe. Ke bone kganya, ke bone mohau, ke atlehe bophelong bona. Oho morena, ha kontshware ka letsoho la hao, o ntataise hore ke se ke ka lahleha, o mpa ke rorise bitso la hao. Ha kontshware ka letsoho la hao, Daisa tataise modimo wa ka, hore ke se ke ntate ka lahleha, empa modimo wa ka lokileng ke rorise bitso la hao.